بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيواني ترى 22 مويز رمضان mwaka 1446 katika darsa ya mandhuma manhajul haq al-allama Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a bi sharh fadilati al-shaykh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Natulifikia ubeti wa tano. Kala an-nazimu rahimahu Allahu ta'ala, falillahi kullu alhamdi wal majdi wal thana, famin ajli dha kullun ila Allahi yaqsidu. Qawluhu rahimahu Allah, falillahi kullu alhamdi wal majdi والثناء. الحمد كلا موجهته إلى جامو أو إلى نينو هو لتمكا مرك ومهرا كلا سيقو تصوم سورة الفاتحة كتك كلا ركعة أموت يسوالي أنا بقول مسلم سيما الحمد لله na mambo mengi anayofanya kumshukuru Mola wake asema alhamdulillah. Nini maana ya alhamdu? Hii alhamdu sisi tuitamka maana yake nini? Hapa kuna umuhimu sana Muislamu kufahamu ile dhikr anayoitamka maana yake nini? Kwa sababu unapotamka dhikr ukiwa waelewa maana yake nini, ni tofauti na yule anayetamka akiwa haielewi maana yake. Hatusemi kuwa hapati faida, lakini yule anayeelewa maana faida yake ni kubwa zaidi na athari yake kwake ni kubwa zaidi. Alhamdu, Sheikh yasema, huwa dhikru sifati al-mahmudi ma'a hubbihi wa ta'dhimihi wa ijlalihi. Alhamdu ni kutaja sifa za yule unayemsifu, yule unayemhimidi, kutaja sifa zake pamoja na kumpenda na kumadhimisha na kumheshimu. Bimaana wataja sifa zake mzuri huku wampenda yule unayemtaja na kumadhimisha kumtukuza. Falillahi kullu alhamdi, kwa kila sifa njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, namsifu nazo na katika wakati ule ule nampenda na namtukuza Mola wangu. Ndio maana alhamdu. Falillahi kullu alhamdi wal majdi wal thana. Na almajd nini? Qala wal majd توسيعها والزيادة في قدرها وصفتها. نكوزيديشا katika kile kiwango na sifa ya zile sifa njema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake ni al-majid, bimaana yule aliye na sifa zilizo kunjufu tena zilizozidi nzuri nyingi. والثناء تكرير المحامد وتثنيتها. نقول أنت كرير مارا ومارا كمسيف الله سبحانه وتعالى. الثناء، الثناء على الله. نقول كرير مارا ومارا كمسيف الله. وهذه الثلاثة اجتمعت في فاتحة الكتاب. نهيزي تاتويز تلزز تجاب صيف. زي ما كسانيكا katika suratul Fatiha ambayo sote tuisoma katika kila sala yetu. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال أنا بيسوم من سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى هم جيبوا إلى أمجا قال أنا بيسوم كما لفو إلى زمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه الله سبحانه وتعالى كتك حديثه قدس يسيما قسمت الصلاة نميجوانيا صالة نعبا صالة نقصد يونين سورة الفاتحة أي الفاتحة سبكت كما جينا سورة الفاتحة يعني الصلاة ييتو سورة الفاتحة ييتو الصلاة نين مجينا من جنين نكوانيني ميتو الصلاة وسباب ننجوزو مهيم كتك نجوزو زا صالة إكايتو الصلاة الله سبحانه وتعالى سيما قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين نميجوانيا سورة الفاتحة بين يانغو ميمي نمجوانغو بجوانيو في ويلي نصم بيلي ولعبدي ما سأل نمجوانغو انتمبا أنا چونيومبا لنيهي سورة كيلو نچومومبا الله لنيه سورة الفاتحة الله أتكوبا إني أهادي كتوك كواك فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين مجي أنا بتمك هي آية الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي أمن حميد مجوانغو الحمد لله رب العالمين أمن حميد مجوانغو بمعنى أمتاجة sifa zangu tukufu pamoja na kunipenda na kuniadhimisha wa idha qala arrahmanir rahim na pindi anaposema arrahman arrahim qala allah ta'ala athna alayya abdi sun arrahman arrahim umekariri zile sifa kwa allah akasema athna alayya abdi bimaana amekariri kunisifu kwa sifa za ukamilifu Baada ya zile sifa ambazo ametangulia kuzitaja zangu ameendelea kukariri kunisifu mja wangu. Wa idha qala maliki yawmiddin qala majjadani abdi. Sasa hapa ingia tamjid. Bimaana ameomba ziada ya kiwango cha sifa za Allah juu ya zile sifa alizomsifu. Ziwe zaidi na pana zaidi. Kwa wakaregelea Ar-Rahman Ar-Rahim kisha Maliki Yawmiddin na hizi zote katika suratul Fatiha hapa tuona ya kwanza amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala hamidani abdi ya pili athna alayya abdi ya tatu majjadani abdi qala wa jumi'at aidan fi adh-dhikr alladhi yuqalu 'inda ar-raf' min ar-ruku' kadhalika Hivi vitatu vimekusanywa katika ile dhikr anaponyanyuka mwenye kuswali kutoka katika rukua. Atasema katika itidali yake Allahumma Rabbana lakal hamdu. Mil'u samawati wal ard wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'du. Ahla athana'i wal majdi. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Tizama katika hii dhikr ndani yake kuna Allahumma Rabbana lakal hamd himdi tumeeleza maana alhamd kisha aliposema ahla athana'i wal majdi kataja almajd ahla athana'i kataja athana kwa Allah ndiye anayestahili kusifiwa kwa sifa zenye kukariri mara kwa mara Na yeye ndiye anastahili kusifiwa na sifa kunjufu ambazo hazina mipaka subhanahu wa ta'ala. Na yeye ndiye anaisifiwa kwa kupendo. Waweza kumsifu mtu na umpende, unajua? So, fulani ah. Yule fulani ni mwizi lakini ana miguvu yule. Mbona? Umemsifu wewe ana nguvu sio? Lakini sema mwizi kulikweli bwana. Audhi. Kwa hiyo waweza kumsifu yule ambaye humpende, kawa ni sifa tu. Lakini kumsifu kwa kumpenda hapa yao nini? Alhamd. ومسيفنا ومبين دولي ونمسيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل من كتابه تقريبا كتك مجلد متانو. أميانديك شيخ الإسلام رحمه الله كورود فلاسفة وتوفلسفة كلا كتابه إلى لغة إلى تميكا بالي كتك كورود فلاسفة ننقوم سانا كوكويلي sikwambii mimi na wewe, nenda kajaribu, soma mujalladu wa kwanza kuanzia mwanzo paka mwisho, kisha njoo niambie unaelewa nini. Ndio sasa ndio watu wengine wasema ah, Sheikh al-Islam atumia lugha hata ileweke azungumzie, ah, kwa sababu wale anaozungumza nao katika hii kitabu ndio lugha yao hii, si watu wa falsafa. Mimi nishasikia mimi baadhi ya maulama wetu zungumza sema mmesoma mujalladu wa kwanza sikuelewa lolote, alim sikuelewa kitu, tasielewa ameandika nini. Sasa ufikirie hiyo ilmu aliyokuwa na huyo aliandika rahmatullahi alayhi. Hakuna mahali utazungumza katika ilmu ya dini, wala aqulu hadha ghuluwan fi sheikh al-islam, hakuna upande wote utazungumza katika dini kisha utafute katika vitabu vya Ibn Taymiyyah kutaja mambo kama hayo. Leo watu wanaofanya bahth research wote katika jamiat hata zungumza masala isipokuwa ukiangalia katika vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah utakuta kuwa amegusia kuzungumza masala kama hayo, mpaka saa nyingine ushangaa mtu azungumza kila kitu basi katika vitu vya ilmu. Kila mara tunawaqala Sheikh al-Islam Taymiyyah kadha wa kadha, na haswa yeye na wanafunzi wake Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kisha uje kwa mfano wanafunzi Ibn Kathir, al-Imam al-Dhahabi, Ibn Abd al-Had na wengineo katika wanafunzi wake ambao wote ni a'lam, ulama wakubwa rahmatullahi ta'ala alayhi majma'in. Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala katika maneno aliyotaja katika daru ta'arud al-aql wal-naql قال والثناء تكرير المحامد وتثنيتها كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الثناء نقول ككرير زل صفة نزور مارا ومارا كزتاج مارا نجين نمارا نجين كما كتك حديث صحيح يمتوم صلى الله عليه وسلم أكتاج حديث متميتاج إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قال وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال الكومتوم صلى الله عليه وسلم أكن ينيوك تشاكو دكتك ركوع سيما اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كتك هي حديثي من جيت ما يليزها لكني من تكن يليزها بكنزيا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت سبب هي بيكو كتك أذكار نجين كما بعد أسؤال لكن ممن شسكية تباذيوات ولا ينفع ذا الجد كإلواني بابو جد كسب جد سين بابو إلوا هيفو هي ذكر هابا مانك نيني ولا ينفع ذا الجد منك الجد نكوانزي هابا موز لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. معنى ياك لا مانع لما أعطيت أي إذا أردت الإعطاء والإنعام على أحد من خلقك فلا يستطيع أحد منع فضلك عنه. لا مانع لما أعطيت بمعنى إيه الله ukitaka kumpa mja wako, ukitaka kumfungulia mja wako katika riziki zako, na riziki hapa ingia mambo mengi, hata ilmu ni riziki. Hii ilmu ni riziki, tena ndio riziki bora katika riziki zote. Lau kama watu wangelikuwa wajua hivyo, kama vile watu wanavyominyana katika riziki za kidunia, wangelikuwa waminyana katika kuhudhuria vikao vya ilmu. Lakini sio kila mmoja afahamu hilo. Hidayah ni riziki. Allah akikupa uongofu ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mara nyingi watu ikitajwa riziki wao wafikiria senti tu. Ikitajwa riziki kwa wao wafikiria kula tu. Ikitajwa riziki kwa sababu ndio walivyo akili zao ni kula kula, senti senti basi. Sasa ikitajwa riziki yeye akili yake haendi kokote. Riziki yeye ni humu tu. Riziki ni nyingi, nguo aliovaa ni riziki. Hiyo nguo aliovaa hapo ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na riziki ni jambo pana sana, yaingia vitu vingi sana ndani. Fahamu Allah akikupa kufahamu ilmu ni riziki. Allah amekupa. Kwa Allah akitaka kumfungulia mja wake katika vipaji vyake, hivyo vyote, iwe ni katika ilmu, iwe ni katika dunia, hakuna yoyote anayeweza kuzuia kile ambacho Allah akitaka kimpate mja wake katika khair. Hakuna anayeweza kuzuia. La mani'a lima a'taita. Kile ulichokitoa wewe ewe Allah wampa mja wako, hata hasidi gani hajawezi kuzuia. Aende atakako kwenda. Pengine ana wasta mahali za kukuzuia wewe usipate. Wallahi hakuna anayeweza kuzuia riziki yako. Na wewe ukiona imeshindikana ile riziki, ujue haikuandikiwa kuwa uipate. Si kwa sababu ile mtu ana nguvu ya kuzuia riziki. Kwa haina haja upate matatizo wewe na binadamu. Bana ni nyima riziki yangu, yeye nani? Kama nani anaweza kunyima wewe riziki? Anayekukupa riziki wewe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo waweza kulizungumza kwa maneno, la mani'a lima a'tita. Lakini kulitabikisha katika maisha yako, hapa kuna kazi kweli kweli. Na ndio maana mtaona baadhi ya watu auza dini yake bi'aradhin min ad-dunya, kama alivyotaja Mtume SAW, yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya. Kwa auza dini yake kwa sababu ya upuzi na uchafu wa dunia. Kwa nini? Kwa sababu aona riziki yake yule, bila yule basi mambo yatamkatikia. Binadamu hawezi kuzuia wewe riziki yako usipate, hawezi kabisa, hata kafanya nini. La mani'a lima a'tita, kuwa na imani hiyo. Tena wala mu'tiya lima mana'ta. Sasa kinyume sasa, ay idha aradta al-imsaka wa man'a al-ata'i 'an ahadin fala yastati'u ahadun an yamna'aka. Ikiwa utataka kuzuia ile khairi mja asipate, hata wakakusanyika watu wote kuifikisha ile khairi kwa yule mtu, hawawezi mpaka utakapotaka wewe. Na haya ameyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhu min ashabi sunan, alipomwambia Ibn Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wala mu'tiya lima mana'ta. Umma mzima wakakusanyika kwa ajili ya kukunufaisha wewe na chochote kile, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah ametaka kikufikie katika manfaa, kitakufikia. Na nyinyi chukulia ni mfano, waweza kumwona mtu mgonjwa amelazwa hospitali, hana fahamu yale maradhi alionayo. Kuna mgonjwa mwingine pia alikuwa nayo, wakaja madaktari fulani, dokta fulani na fulani na fulani, basi wakakusanya akili zao wale Allah alizowapa, wakamwandikia dawa, wakamsaidia, akasimama akawa mzima. Sasa mwingine ameanguka na maradhi yale yale, wa moja kwa moja tuseme nini, fulani alikuwa na maradhi hayo hayo, daktari fulani alimsaidia. Kwa hivyo wakusanya wale madaktari wale wale, kisha hamsaidie na huyu, wakasema maradhi yale yale, dawa ni hii na hii na hii, mkampa mpaka mkachoka ile dawa, haamki, yuko vile vile. Lakini si dawa zile zile alizopewa yule, ni zile zile, lakini ndio mfahamu kuwa yule aliamka ni Allah alitaka ile manfaa yamfikie. huyu Allah hajataka. Kwa usije wewe ukasema yote yeye bwana ndo mkufa. Ah, iwezekana kutokea upungufu, lakini tutasema yale manfa ambao wao walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya kuyafikisha kwa yule mgonjwa, Allah hajataka zile zile dawa zikawa za mfaa huyu na huyu zisimfae. Ni Allah ndiye anayepanga, yeye pekee yake subhanahu. Familia yako nzima inaweza kukusanyika pale, wajaribu kila namna ili wewe yakufikie manfa, hayakufikii. Ni mpaka Allah atakapotaka, na hapa ya kuonyesha kudra na uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa kila kitu ni yeye. La mani alima a'tita wala mu'tiya bima mana'ta, kwa hakuna anayeweza kumpa yule ambaye Allah amezuilia asipate. Na Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kumpa mja wake hakuna mtu anaweza kuzuilia. Kinyume chake pia ni hivyo, ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Kwa Allah akifungua neema zake na fadhila zake kwa mja wake hakuna anaweza kuzuia, na akizuia hakuna anaweza kufikisha. Ni yeye ndiye anayepeleka mambo yote, na haya akiyaitakidi Muislamu moyo wake wote utaelekea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Asikutishie mja bwana kuwa atakufanya hivi, nitakufanya hivi, nitakufanya vile. Mwanzo ajizuie yeye, akishikwa na tumbo asiende chooni haraka haraka, ataenda akirudi si uzuie. Sin lako tumbo, zuia, liambie tumbo, sasa koma, utakunwa madawa saa ingine na yafanyi kazi. Pigia maziwa lala, mara sibi Sprite, mara sibi watia chumvi, uvituko vote utafanya. Lakini anayepeleka mambo yote ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa ikiwa sisi hatuwezi kupeleka kitu kilichoko katika mwili wetu, hatuwezi kucontrol, kwa nini tuatishia wenzetu kwa mimi nitakufanya hivi, mimi nitazuia, utopata, mimi naweza kufanya usipate? We nani? We ni sababu tu. Ikiwa Allah anjaalia we ni sababu mi nisipate, basi mi nakuchukulia we ni sababu tu, sikuwa eti wewe ndo zuia. Na waweza kwenda mbio ukamzuilia huku, kumbe Allah yamtakia kwengine kubora kuliko pale, basi wewe ukatumiwa kwa sababu tu ukazuia kweli. Ikawa kile kitu umezuia pale, basi Allah akamuondoa akampeleka kwengine kuliko kuwa bora kuliko hapo, akamfungulia mpaka ukajiuma vidole, shit ampata, shit nini? Ni Allah ndiye anayefungua, wewe huwezi kuzuia. Na hii ya kupeleka pia, usiwe na hasad na ndugu zako ambao Allah amewafungulia. Jua kuwa aligawa nani? Ni yule muadilifu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye aligawa. Usimfanyie hasad ndugu yako ukaanza riziki kilafi albaramil, kuanza kuwazungumzia wenzako maneno ya kihasad, kama hata mbwa pia wapata riziki yao kwenye pipa. Maana mbwa yule mwenzako ni mjinga, yani kiasi cha kuwa hata kwenye pipa pata riziki yake. Kwa nini umfanye hasad ndugu yako? Anayepanga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wala yanfa'u dhal jadd minka aljadd. Hapa sasa wala yanfa'u dhal jadd, aljadd huwa alhadd min ad-dunya. Chochote mtu alichopewa katika dunia ni jadd, hadd, hadd min ad-dunya. Yaweza kuwa cheo, yaweza kuwa mali, amepewa mali nyingi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo al-ghina wa ghairi, yaingia ndani yake ghina, utajiri na vinginevyo katika mambo ya kidunia. Maana yake annahu la yanfa'u al-ghina wal hadd sahibahu 'indaka. Ule utajiri alionao mtu au cheo alichonacho mtu katika hii dunia hakitamfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hakufanya nini? Matendo mema. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha. Kwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hautaangaliwa kukwa huku duniani walikuweka wewe the richest person in the world. Kufaro penda sifaizi kiona fura kitwa, hey, una nini? Hata ukawa tajiri vipi, we na mimi tukikaa chini kula tutakula vile vile. Pilau huwezi kula birigedi zima, utakula kisahani ushibe, mdhiki tu mtiliwa juu yake. Ama mjui hivyo? Ushawahi kufikiria hivyo? Ni ile ile tu, binadamu yule yule tu. Haimaanishi ukiwa tajiri matumbo yako yanakona huko, yazidi, wewe utakula zaidi. Ah, ni vile vile tu, wala kama unavyokula wenzako. Na ndio wewe ambaye una kile cha kutosheleza katika dunia, usimwangalie mwenzako ambaye Allah amemfungulia ukamhusudu. Ah, wala hivyo hivyo kama wewe machungwa, mapapayu, ni yale yale yatoka Kongowea hapa. Wewe ule na shilingi 100, ukienda kwa wale watu barabarani wale wauza kile kidude kile kimejazwa fruti zote, kula. Na yule tajiri enda kununua papayo, tena pata tabu, enda na nyumbani likatukatu. Ni hiyo hiyo tu, hakuna tofauti, hakuna tofauti. Kama wewe masha, tena kuna wengine hawana, wanakula hao, wallahi alazim. Kuna wengine yeye maskini ana kitu lakini ana afya, akikaa chini hivi aweza kuangusha sinia mbili tatu za biriani, wallahi alazim. Na haimdhuru chochote, habari ana bukhair wa afya, wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, hana wasiwasi. Wallahi alazim, angusha kisha enda tafuta mahali ikejiwe alale. Wallahi yani ana neema, lakini haoni yeye. Na kumbe kuna mwenzake akila namna ile, lo, mpaka atafute madawa ya kulainisha tumbo, mpaka afanye nini. Tuko kwenye neema, alhamdulillah. Sasa lakini nataka tufahamu kitu kimoja, ule uwezo mkubwa alionao mtu wa kidunia au cheo kikubwa pengine katika serikali, na haya yote ni mambo yatapita tu katika hii dunia. Sikuwa eti ukienda kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utapewa kama hivyo ulivyokuwa duniani. Watu wengine waona kuwa kufunguliwa katika dunia ni kuwa yeye amependelewa zaidi na Allah kuliko mwenzake, na hili walikuwa nao kufaru. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina وقال لا اوتين مالا وولدا, يعني اونا كما vile nilivopewa mali hapa, wala irujitu ila rabbi innali indahu lalhusna, aona kama vile akiwa Allah hapa amenipa basi kule mbele pia mimi nitapewa mazuri. Haiwezekani hapa mimi ninacho kisha kule sina. Fikra zao ziko hivi, lakini Allah akamwambia wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, si mali zenu wala watoto wenu vinavyojiongeza nyinyi karibu na sisi, illa man amana wa amila saliha, isipokuwa yule aliamini na kutenda mema. Kwa hiyo waweza kuwa unacho katika dunia ukawa mu'min, ukawa ni mwenye kutenda mema, basi wewe una neema, nurun ala nur, Allah amekufunulia katika dunia na kesho akhira una malipo makubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani walikuwa wangapi katika masahaba ambao Allah amewafungulia katika dunia kesho wako mbali kabisa? Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Abubakar Siddiq na wengineo katika masahaba ambao walikuwa wafanya biashara wakubwa wamefunguliwa katika dunia. Na kinyume chake, inaweza kuwa mtu Allah subhanahu wa ta'ala amemdhiki katika dunia lakini ikawa ni khairi kwake, ikawa ni bora kwake. Sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu arda asema, mimi nilikuwa nikimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya ilmu anaonifunza na tonge ninalolipata kutoka, kwa sina kitu, sina biashara, sina chochote. Lakini leo kila tukikaa kwenye kikao cha ilmu tutasema nini? An Abi Huraira radhiyallahu anhu. Haikumdhuru yeye kuwa alikuwa akianguka chini kwa ajili ya njaa, haikumdhuru, halas ashaondoka duniani. Lakini angalia ile ajiri inayomfuata ila qiyami saa, watu wasema an Abi Huraira radhiyallahu anhu, an Abi Huraira radhiyallahu anhu. Wewe fikiria umma unaojifunza hadithi alizozipokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, ana ajiri gani mbele ya Allah? Ana ajiri ngapi mbele ya Allah subhanahu radhiyallahu anhu arda? Wala yanfa'u dhal jadd minka al jadd. Turudi tena, kwa hivyo yule ambaye amefunguliwa katika dunia asione kuwa ile sehemu aliyopewa katika dunia itamfaa mbele ya Allah. Wa inma tanfa'uhu ta'atu wal 'amal, kitakachokufaa bi idhnillah mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ta'a, utakapomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yanfa'u al hadd sahibahu wa la yughni 'anhu min 'adhabillahi shay'a. Kwa hivyo ikiwa una cheo chako mwenyewe hapa duniani, kama wewe una nafasi yako katika dunia, isiwe itakughuri ukajisahau kutokufanya mema, sababu haitakufaa mbele ya Allah. Turudi kwa maneno ya Sheikh al-Islam, qala fa dhakara alhamda wath-thanaa wal-majda huna kama dhakarahu fi awwal al-Fatiha. Hapa kataja alhamd wath-thanaa wal-majd, kisema hivi nafikiri itakuwa inaeleweka kama nilivyotaja katika mwanzo wa sura al-Fatiha. Falhamdu yatanawalu jinsa almahamida, hamdi yaingia ndani yake kila sifa njema. Wathanau yaktadhi takriraha wa ta'didaha wa ziyadata fi adadiha, na thana yabeba maana ya kukariri, kuzidisha katika idadi ya kumsifu Allah. Walmajd ta'dhimaha wa tawsi'aha wa ziyadata fi qadri wa sifatiha, na majd ni kuadhimisha na kuziwe pana zaidi zile sifa na nyingi zaidi katika kiwango na sifa. Fa huwa subhanahu mustahiqu lilhamdi wathana walmajd, Allah anastahiqi zote hizi tatu. Wala ahada yuhsinu an yahmadahu kama yahmadu nafsahu, hakuna yeyote anayeweza kufanya vizuri katika kumsifu Allah haki ya kusifiwa isipokuwa yeye peke yake anapojisifu nafsi yake. Kwa hiyo sisi tusema tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya vile tunavyoweza, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anayejisifu kwa sifa iliyo kamili zaidi ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Wala yuthni alayhi kama yuthni ala nafsihi wala yumajjiduhu kama yumajjidu nafsahu subhanahu wa ta'ala. Famin ajli dha qala wal isharatu ila kulli ma sabaq, kwa sababu hizi zote tulizotangulia kutaja, ay min ajli kaunihi ar-rabb wal ma'bud bihaqqin alladhi yajibu an yufrada bil hubbi wal dhulli al khudu' wa annahu tabaarak wa ta'ala lahu al hamdu wal majdu wal thana, kwa sababu Allah ndiye mola mlezi anayeabudiwa kwa haki subhanahu wa ta'ala, ambaye ni wajib kumpokesha katika mahabba, kumpenda na kujidhalilisha na kunyenyekea kwake yeye, na kuwa na sifa zote njema, stahiki sifa zilizopana kunjufu na kukariri sifa hizo. Kullun ila Allahi yaqsidu, kwa sababu hiyo yote, kullun yattajihu ila Allahi subhanahu wa ta'ala dhullan wa khudu'an, watu wote waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kujidhalilisha kwake yeye na kunyenyekea kwake. Liannahu alkamilu fi jami'i sifatihi wa af'alihi alladhi yasmudu alkhalaiqu ilayhi fi hawaijihim wa masailihim, sababu yeye ndiye aliyekamili katika sifa zake zote na vitendo vyake, waja wakimbilia kwake katika mahitaji yao na yale wanaotaka kuyaomba. Hata hao mnaowaona wamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na wakijili, hawa wote wamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama atawawacha kwa upepesi wa macho wataangamia wote, pamoja na kufuru alizokuwa nazo, na Allah subhanahu wa ta'ala awaneemesha, awapa riziki, awapa afya. Kila mmoja mhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiangalia washirikina tangu zama hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapopatwa na shida, wa idha massakum ad-durr fi al-bahr dhalla man tad'una illa iyyah, wasahau miungu yote walikuwa kiabudu ya masanamu yale, waelekea kwa nani? Kwa Allah peke yake. Falamma najjakum ila al-barr a'radtum wa kana al-insanu kafura, anapowaokoa katika nchi kavu wageuka, wapuuza tauhid, waachana nayo, warudi kule kule katika kuomba sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanadamu ni mwingi wa kukanusha fadhila za Mola wake, ndivyo alivyo. Lakini anapopatwa na shida akimbilia kwake. وهذا فيه ذكر عبودية جميع الكائنات لله سبحانه وتعالى كما يوضح ذلك في البيت الذي بعده. Na hii hapa ni kutaja kuwa viumbe vyote ni waja wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kinachotoka. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu, viumbe vyote ni viumbe vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, vyote vyamsabih Allah subhanahu wa ta'ala. Hata yule anayemkufuru Allah tawan wa karha, upende ukatae, huwezi kutoka nje ya kuwa wewe ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama si hivyo, fanya unalotaka katika ulimwengu kama waweza. Kwani wangapi wapanga mimi nataka nifanye hivi na hivi na hivi, kesho akiamka siku ya pili umwana kichwa, hamastoki tena na umwana kichwa. Kuna Mungu? Hakuna Mungu. Asimama basi. Sio ethisa. Kuna hakuna muumba. Juzi niliwapa mfano mzuri hapa mkaanza kucheka. Nikakwambia ukilala wewe kitandani, ulala. Ukiamka kukongoya sokoni. Katikati ya soko sika viazi pesa nani? Bajia, sikuzwa nini? Tomato, taki tomato wewe? Ah. Mimi nalala kwangu. mbona namka kwenye jala taka hapa? Swali la kwanza ujiuliza nini? Ha? Nakujaje hapa sio? Naletwa nakujaje hapa mimi nalala kwangu? Mwanzo waweza kujishikashika hivi niko lakini mimi nalala Kongoya? Ha? Mimi nalala kwangu kwenye kitanda. Nafikaje hapa sio? Lakini sisi twaje ulimwenguni hapa? Kuna watu katika si wanadamu hajiulizi nakujaje hapa, hajiulizi hivyo. Siuelewa. Sokoni hajiuliza, lakini hapa duniani hajiulizi nakujaje. Mimi kwa siko. Tuseme hapa sisi hapa tuloka hapa. Kabla ya miaka 100 tulikuwa wapi sote hapa? Tulikuwa hatuko. Tumkujaje hapa? Ushajiulize hilo swali. Kisha swali la pili ujiulize, nafanyaje hapa? Mwanzo ninaletwa na nani hapa Kongwea? Kisha nje mfanye nini? Mbona mmekuwa kwenye jahala taka? Kuna nini? Utakuwa mchanganyikiwa sio? Hayo maswali ulikuwa ujiulize tangu na mwanzo. Umekujaje hapa duniani kama hakuna aliyekuumba? Hebu jiulize hilo swali. Alafu ikiwa umekuja hapa duniani, mmeletwa kufanya nini hapa? Natafuta nini hapa? Kwa kuna maswali ya kujiuliza. Ukijiuliza tu, utajua kwa wewe ni mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi ni juu yako umtumikie Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya ibada na kujikaribisha kwake ili kesho aende akakulipe malipo mazuri sana kwake. Faulu. Kufaulu ambako hakuna mfano wake. والله المستعان نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك بارك الله فيك